Bona tarda. Fem una mica de recapitulació. Des de que va començar aquesta suposada crisi econòmica cap al 2008, les pantalles dels cines han proliferat les històries de superherois. Déus nòrdics convertits en estrelles del surf, grups de mutants dels Swinging London i, per suposat, supersoldats que besen la bandera de les barres i estrelles. Tots ells disposats a salvar el món. Paral·lelament, se'ns diu que el rescat i la salvació d'aquesta cosa que en diem països, d'aquesta altra cosa que en diem Europa, correspon a uns senyors amb corbata, que més que herois semblen agents entrenats per Espectre, i que, molt sospitem, són els autors del mateix merder del qual se suposa que ens han de treure. La conclusió a la que volen arribar, i la que volen que arribem segurament, és que ens hi posem com ens hi posem, no hi ha res a fer. Que el concepte de salvació és una cosa o bé dels TVOs o bé de la tragicomèdia. Per part nostra, el que podríem dir és que potser ja va sent hora que aquesta identitat secreta, heroica, que tots portem amb nosaltres des de que vam arribar en aquest món, surti de l'armari, la desempolseguem, ens enfundem el tratxo i sortim per la finestra volant o a peu, això ja depèn dels gustos de cadascú, formem les nostres pròpies patrulles X i els nostres propis vengadores per acabar amb els que realment són els veritables superdolents d'aquesta història. No en tinc cap dubte. Som més rics que el Lex Luthor i som més perversos que el Doctor Muerte. Bona tarda, comença Música Química. Benvinguts a Música i Química. Cada dijous a les 7 de la tarda a Ràdio Gràcia, al 107.7 de la FM. Com que era de trio, durarà 3 minuts. Segur. Bona tarda a tots, graciencs i graciencs. A tothom, bona tarda, graciencs, graciencs i altres formes de vida. Bona tarda, Lucy. Hola, bona tarda, Sebastià. Què tal? Bona tarda, Roger Trofe. Hola, bona tarda. Us hem de dir que una part d'aquest estiu l'hem invertit en descobrir que efectivament existeixen universos paral·lels. Hi ha un univers paral·lel en el qual en aquests mateixos moments s'està emetent també música i química, però el programa comença un minut més tard i acaba un minut més tard. I és el Víctor Nubla qui està conduint el programa en aquest univers paral·lel. Exacte. Per tant, el saludem des d'aquí i si vol fer algun tipus de... Víctor! Per saludar el... Bueno, no, però el tu creuar... penses que es comuniquen així en l'univers paral·lel? Creuar els universos paral·lels no es comunica així, és només una qüestió de... Es comuniquen amb xasquidos, així. S'ha de fer... No, i s'ha de crear un petit vòrtex, però això és només... Si aconsegueixes afablir la consistència de les lleis físiques d'aquest univers, és molt més fàcil accedir al següent. Tot això ho he descobert gràcies a aquesta gran sèrie pedagògica que es diu Fringe, i de la qual en sóc un absolut addicte i tothom ho hauria de ser perquè és una forma de completar l'educació que comença amb Eduard Posse. Escolta una cosa, benvinguts, sieu tots, germans. Gràcies. A aquest programa, aquest primer programa de la nova temporada de Música i Química, ha costat tornar, la veritat. Sí, la veritat és que estava molt bé a la platja. Sí, estava molt bé a la platja, estava molt bé... Quan va ser l'últim? Uf, mare diu, l'últim va ser el juliol, em sembla. Va ser el juliol, sí, perquè l'agost... Jordi, tu te'n recordes com va ser l'últim programa de Música i Química? Bueno, tampoc... El 7 de juliol. 17 de juliol. 17 de juliol. El 7. El nostre departament d'efemèrides funcionant a tope. Doncs escolta, doncs bé, evidentment tenim bastant de temps endarrerit com per poder parlar de moltes coses que hem fet o que han passat. Us parlarem també del que va ser la bonica experiència de Gràcia i Territori Sonor al Mercat de Música Viva de Vic de la setmana passada, que va coincidir una vegada més amb l'aniversari d'un servidor. Però això no va ser òbice perquè ens ho passéssim molt bé, vam tenir grups molt interessants i dels quals sentirem unes peces avui també igualment interessants, i el nostre convidat també ens ha portat uns discos. Jo he portat uns discos, això que ha sonat al començament era de trio, com hem insinuat fa un rato, trio de jazz així potent, ja ho heu vist. D'on són? No ho sé. El disc en qüestió és del Port de la Selva. No, Selva de Mar, me'l va durar una mica aquest estiu. Cervera. És una cosa d'aquest estiu, exacte. Ah, bueno, es pot dir. L'Enric Cervera. Enric Cervera, músic, contrabaixista. De fet, diu que va sentir aquest disco i al cap de 10 dies es va comprar un contrabaix. Va ser com la seva il·luminació, diguem. Caramba. I, bueno, això, un trio de l'any 71, crec. Hòsties. Ja existien els trios aquell any. Sí, home. Sí que és un univers paral·lel. Doncs escolta una cosa, doncs bueno, també aquí el Roger ens ha portat una selecció de coses literàries que li ve de gust llegir. Sí. Tenim el Robert Louis Stevenson, un autor... No llegirem res d'això. Un autor novell que va sortir... Això, però no llegiré res. Robert Louis Stevenson segurament algú de vosaltres us sonarà perquè va sortir a l'última selecció de joves autors anglesos de la revista Granta de Gran Bretanya. Tenim també per aquí un altre jove promesa com William Shakespeare, i ojo perquè aquí tenim aquest diguéssim que és una generació una mica anterior però també és de rabiosa actualitat, Rabelais. Molt bé, i també dos de l'època. Sí, bueno, teníem el Pau Sisa i el Jaume Riba, el Pau Sisa per aquí, i jo també m'he permès dur-me un molt bonic regal que em va fer el Joan Crec la setmana passada, aquest llibret d'amor platónico per los animales, editat per la Olla Express amb el seu habitual gust pel packaging, i que inclou una bonica formiga que podeu posar-vos a la solapa i emular d'aquesta manera a Dalí. Però bueno, això serà més endavant o no serà mai, ja veurem. El tema és que, bueno, com heu passat l'estiu així, a grosso modo? Lucy, tu què has fet? A grosso modo, ostres, en realitat he fet bastant poc. Ja m'ho temia. He anat una mica a la platja, a Menorca, a casa meva, i res, he nedat molt, i també vaig estar una setmana a Terrassa. Ostres, veig organitzar. Con tots els gastos pagats. Sí, estan tots els gastos pagats. I ja veieu, jo és que sóc una jet setter i vaig per mig món. Bé, jo no he marxat enlloc, he estat a Barcelona tot l'estiu. Ah, sí? Bueno, sí. Però estàs a Baicar, que això és una miqueta més agradable. Sí, bueno, també... Sí, una mica més fresquet, també, com, no sé, comem. I res... Doncs jo he estat a Portugal i Euskadi. Portugal, Euskadi... Sí, sí, sí. Portugal, ah, bueno. Portugal, un país... També vam estar a l'Alguer, tot sigui dit. També vam estar a l'Alguer, però... Gràcies, bueno, territori sonora d'Alguer. Però això, ah, vam dir-ho... En un resort de 5 estrelles, sí, sí. Bueno, no sé si eren 5 estrelles... O, sí, com, o 5 claus. De... Sí, eren 5 claus, claus d'obrir portes, eh? Sí. Ah, però bueno, això crec que ho vam parlar en el seu moment, em sembla, no? Però és estrany, perquè no havíem anat encara. No havíem anat encara. Sí, el 7 de juliol crec que encara no havíem anat. Ah, no? Ah, bueno. No, jo havia anat a Montpellier. Ostres, si en realitat he fet moltes coses aquest veus? Estiu. Veus? És que hauries d'arrencar les coses perquè no les fa per inèrcia i després... És que no me'n recordava, és veritat. Vaig estar un parell de dies a Montpellier, que és una ciutat clar, preciosa. I ara aquí penso, he estat mare. No, no tant, no tant. Bueno, doncs escolta una cosa, anem parlant de facècies aquí i allà, disparant a discreció. Ara, si us sembla, podem sentir una miqueta de música. Fem un memoràndum del que va ser el Mercat de Vic, del que va ser l'Estada Gràcia i Territori Sonor. Un dels grups que va participar en aquesta nit monogràfica, que es va celebrar a la Jazz Cava de Vic, el dia 15, va ser Macromassa. El que sentireu no és el que va passar a la Jazz Cava, perquè el que va passar a la Jazz Cava encara no està enregistrat en un disc que sigui a l'accés dels mortals. Però no patiu, ja arribarà. Arribarà, sí, no patiu, sí. Perquè si alguna cosa fa Macromassa és fer discos. O sigui que arribarà. El que sentireu és un parell de peces del disc immediatament anterior, que de fet va ser la reentrée triomfal de Macromassa al món de la postmodernitat, editat per l'Olla Express, aquest Les Armes Mosca, Armes Mosca, perdó. I ara anem a sentir un tema i després farem més coses. O sigui que anem a escoltar Macromassa. Siempre que miro hacia este lugar, veo transcurrir la historia un poco más. Mis manos se asientan en pobladas montañas. Hay gentes que huyen y otras que llegan. Ella no sap cantar, però què diríeu que se sent mentre frega la vaixella amb vasta terra d'escudelles? Doncs se sent, ai las, com li canten les aixelles. Do, re, mi, sol, si, fa, la, quin cony de farum que fa, tan refila que costa de respirar. I què diríeu que se sent quan saluda un avió tot brandant el mocador? d'on se sent ailàs com li canta l'aleró, la resol missifador, i compte que fa pudor, qui s'hi atraca potser que caigui en rodó. Ella no canta sota la dutxa perquè no s'ha dutxat mai, més en sé que mou els rems, entona la Traviata, i si ho fa amb la cama o les dents, fa olor de fufa o fa que t'hi pen. Bé, que agradable que ets, Roger. Gràcies. 93284549, 93284549, per qui esbrini si aquest poema que hem llegit és de Robert Louis Stevenson, de William Shakespeare o de Pau Riba. Tenim les línies obertes per qualsevol comunicació. Recordeu, per aquells que us n'hagueu oblidat, que podeu contactar amb el programa a través de diverses vies. Podeu trucar en aquest número, 93284549, en rigorós directe. Podeu escriure 93284549. Molt bé, exacte. A poc a poc, perquè deixin... Clar, és clar que si no la gent no es queda. 93284549. 93284549. Truqueu-nos, sisplau. Espera, jo ho diré per sí. Si de cas hi ha algun anglòfon que està escoltant el programa. 932-845-419, que és com jo memoritzo els telèfons. Exacte. Que a tothom li sembla molt estrany, però a mi em sembla increïblement pràctic. Què vols dir, amb números? No, sí, de 3 en 3. Sí, de 3 en 3. És que em sembla la forma més lògica d'agrupar-ho. No? Endavant, doncs. aquest any també encetem una nova via de comunicació dels nostres oients amb el programa, si voleu, que és que vingueu en persona a la ràdio. Sabeu que estem al Centre Cívic del Coll, al carrer Aldea. Si sentiu alguna cosa que us interessa i voleu parlar de tu a tu amb nosaltres, doncs només cal que vingueu aquí, entreu a l'estudi, us assenteu i xerrem. Però porteu regals, si no, no us acceptem. Us paguen la carrera del taxi. Sí, us paga la carrera del taxi, us paga la carrera universitària. I mentrestant, doncs, anirem seguint. Bé, podem desvetllar quin era el misteri que s'amagava darrere d'aquest poema? No, perquè ara us en recitaré un altre que crea confusió. Ah. Llavors haureu de... Anem a posar el dial de dificultat a nivell 2. Diu: cagando un día he sentido lo que a mi culo adeudaba, y aunque otro olor esperaba, bien me quedé empestecido. Oh, si me hubieran traído a la que yo deseaba cagando. Qué bien le hubiera obstruido el hoyo del que orinaba si el de mi mierda quedaba por sus dedos protegido cagando. Bé, un poema fi on te n'hi hagi. Això que diuen és l'època del renaixement. Va, això és l'època del retortijón, això més aviat. Bé, doncs ara truqueu-nos si penseu que aquest poema és el mateix que l'anterior. I si penseu que, malgrat no ser el mateix que l'anterior, pot haver estat escrit per Robert Louis Stevenson, Juan Craig o Rabelais. Mentre... O Shakespeare. O Shakespeare. O Pau Riba. O Sebastià Giovanni. Sí, o... mentre deixem... O Jaume Cabré. Mentre deixem gravitar aquest dubte per l'aire, anem a escoltar un altre tema de Macro Maze. Corresponent... Sí? No és massa... És macro. Macro. Jo crec que sí, que hem d'escoltar un altre tema de macro. Doncs som-hi amb aquest altre tema d'Armas Mosca. El que hem sentit era El negocio florece, i ara sentirem Ser hermano de una entidad abstracta. Punto. Bé, ens heu agafat que ens estan plantejant una cosa que segurament no és certa. Ni mai, bueno. Però què us sembla els nous macromassa? Què tal? Bueno, pues aquests ja no són els nous, aquests. Ah, ja bueno, són els gairebé nous. Els de l'any passat. Això són macromassa que han tornat al principi. Sí, sí, han fet una... I sí, han fet tot el cicle i ara... O sigui que ara tornaran un altre cop a fer, ara han fet tots els discos principi. I d'aquí 20 anys es tornaran a separar. Mira, la nit, al concert del Mercat de Vic van crear un nou principi, vull dir, van fer un estil completament... Bueno, és que no sé si és diferent, van reprendre coses que havien fet abans i coses completament noves i qui sap on ens portaran. Sí, no, sí, no gaire lluny. Si entreu al Facebook de Gràcia Territori Sonor trobareu en el nostre mur una molt bonica foto que se'ls va fer als Macromassa durant l'actuació i que podeu compartir amb nosaltres. Us aniríem penjant fotos i historietes del que va ser el Mercat de Vic. Tenim aquí, Roger està com desenvolupant de mena com de tesi doctoral perquè té la meitat de la taula ocupada amb llibres i a més està intentant llegir tots els llibres alhora. No, ja m'espero, aneu fent, aneu dient. No, home, no, però digues tu també. Ah, val. Sí, hi ha alguna cosa que t'inquieti, bueno, ara mateix, no, del ara, present. Això volia dir que estic treballant de cirurgià. Ah, de cirurgià? Sí, t'han ascendit? Durant un mes. Ah, i quin tipus de cirurgia? Neurovascular. Neurovascular? Sí. Això no existeix. Sí, home. No, és sí, home, els capilarets que tens en el cervell. Això no és tu. Jo està quasi calvo, home. Jo capilars, jo tinc grenyes. Jo tinc artèries, venes i grenyes. No. I tira buixons. Això no. Neurovascular. Ah, jo pensava que era cardiovascular. No, es pesen les neures de la gent. Ah, les neures. Bueno, i què, quantes anècdotes t'ha proporcionat aquesta feina? No, de moment res. Fem moltes guàrdies. Fem moltes guàrdies. Esteu fora allà. Dia i nit. Dia i nit. Ah, dia i nit. Dia i nit. I quan doncs? Dia i nit. Bueno... A ratos. Les guàrdies són alternes. Ah, d'acord. I llavors... Hi ha més gent. Són guàrdies d'alterni. Ah, això sí que és més interessant. Ha vingut algun pacient famós o alguna cosa? Bueno, va venir el Robert Louis Stevenson. Exactament. D'aquí em va dedicar el llibre. Sí, ja se li veu aquí la cara que necessitava un tractament capilar. Descontrol les números. Sí que té una mica pinta sí, una mica entre la Trinca i l'Aznar de la primera època. I això ho deixes ara? O? No, tinc feina per un mes. Tens feina per un mes més encara? Sí. Ah, no, 15 dies falten. Ah, va, o sigui, quan acabi el setembre ho deixes. Sí. Si algú vol donar-li una feina al Roger, si us plau, truqueu al 932-845-419. Però si algú... Espereu un mes o així. D'aquí dues setmanes. Truqueu d'aquí dues setmanes. Si algú li vol donar un capilar, també. També. Roger, què és el que estaves buscant? Com? No busco res. No. Ja arribaràs. No era una conversa amb segones intencions. No. Bueno, i tu sí, què m'expliques? Jo què explico? Doncs... Mare, com el Lucy marca la C de doncs. Doncs. Ah, sí? Sí, ho sí, faig sí. Diferent que vosaltres? Bueno, ho fas diferent que el 99% dels catalans que la C... Doncs. És el que em delata. És el que et delata, com a rusa. Com a rusa que sóc, sí. Com a rusa. Sí. No, doncs... Doncs... Doncs... Què t'expliques, dona? Bé, ja, el primer programa sempre és una mica desgavell, això ja suposo que... Ostres, que fa l'altre dia. Doncs el Roger està que sembla sortit de la noche de la iguana, o de Cayo Largo, o sigui, està enxupat de suor. No sé què... No entenc. Us vaig llegir un poema. Bueno, no, home, però deixa-li parlar. Sí, evidentment. Doncs mira, just que com que has començat a parlar sobre mons paral·lels i tal, doncs ara estic llegint bastants llibres. De fet, porto uns mesos amb una temàtica que és la d'explorar una mica mons paral·lels. Estic molt interessada en això. I de fet, intento cada dia... Explorar mons paral·lels. Explorar mons paral·lels. No, sí, no és broma. La manera de fer-ho és, doncs, en lloc de seguir una rutina que faries de forma habitual, fer-la d'una manera diferent. Ahà. I a veure què passa. No ho veieu des d'aquí, però m'ha deixat la boca oberta, m'arriba fins a la taula. O sigui... Coses i, davant... De forma rara. De forma rara. Bé, d'això se'n diu ser... D'això se'n diu ser excèntric. Bueno, doncs, escolta, no sé... Avui he comprat un caleidoscopi. Sí, i te l'has deixat. Sí, el volia portar aquí per ensenyar-vos-ho, però llavors el Sebastià m'ha recordat que, clar, cap de vosaltres ho podria veure. No. Però us ho volia descriure. Doncs descriu-lo, o no el recordes? Sí, sí que el recordo, però com que va canviant cada segon... Un caleidoscopio és... Dos punts. Dos punts. Dice CD. És un instrument que et permet veure mons paral·lels. Ahà. Estàs segur, eh? Sí. No és un instrument que et permet multiplicar el mateix món que estàs veient? No, perquè és un món que està completament contingut i no forma part del món en el que tu estàs. Voleu dir que no es veuen unes llumetes? Com I va que s'estrella. A veure, si et vols ficar molt tècnic, un caleidoscopi és un tub en el qual hi ha una sèrie de miralls posicionats de forma enfrontada i llavors tens una petita capsuleta al final transparent, en el qual pots tenir doncs, uns elements sí, de coloraines, com per exemple unes boletes d'aquestes com de collar, de colors, o unes lentejuelas, vull dir, el que tu vulguis. Mm. I llavors, mentre tu vas girant el que és l'instrument i observes a través d'un forat, el que són les bolites es veuen reflexades diverses vegades en els miralls i crea uns dibuixos molt interessants. Insisteixo que això és l'explicació tècnica. Ara passem a l'explicació barruera, que és un caleidoscopi és una cosa així de gada que tu mires i flipes en colors. Bé, després d'aquesta bonica secció de divulgació científica i de manualitats invisibles, sí. I Giovanni, tu què tal? Com va? Què jo bé. Què fas? Bueno, home, jo estic... Jo ara mateix, sí, jo exploro mons paral·lels contínuament, especialment quan torno de la feina. Em trobo un món paral·lel al barri del Guinardó. No, ara mateix estic enfrescat amb moltes coses de les quals no em puc desvetllar cap perquè són totes primícies, però que tenen a veure amb la meva dimensió d'escriptor, que tots coneixeu sobradament. Però bé. Què vol dir, que estàs escrivint coses noves o què? Bé, podria ser. I coses que la gent no s'espera. Sí, un llibre sobre mecànica d'automòbil. Des del punt de vista de... Des del punt de vista meu. Ah. Mecànica d'automòbil, sus partes i componentes. Ah. Una història secreta. Molt bé. Doncs escolta una cosa, a veure, són i 36, encara tenim temps. Seguim amb la temàtica aquesta fina i delicada que havíem encetat abans. Sí, és un altre poema aquest. Sí, aquest. Aquest, no estan tirant a escatologia. Mhm. Però veu sí. Que també té alguna cosa. Diu: se'n va xisclant, xupant la sang a tots els nens. Dels més grandets la jugular atacarà. Aquest vampiro, hecho mujer, ela aquí la Transilvània. Mastica huesos entre tumbes tropicals, desenterrant a tots els morts del dia abans. Aquesta noia repugnant, ela aquí la Transilvània. Ja sols una ombra que a les 12 apareix, sembrant el pànic per masies i castells. Aquesta morta dels ulls grocs, quina fortor que sento quan la tinc a prop. Aquesta noia fantasmal i monstruosa és la noia de Hawaii. Remou les tripes d'un cadàver hawaià. She play with all esquelets i focs follets. Aquest espectre del terror, ela aquí la Transilvània Girl. Tot el que toca és putrefacte i fa pudor. Si se t'acosta, res aviat una oració. És un dimoni. Ai, quina por! Ela aquí la Transilvània Girl. Ressuscitant per miles brumes de la nuit, travessa els murs i insulta els bons esperits. Escup la llet, es veu la sang, desprèn un hàlit corrosiu i enverinat. Del més enllà... com un mal son, aquesta noia de Hawaii em roba el cor. Bé, aquí crec que no fa falta que ens atem el curs per saber de qui es tracta, perquè la inflexió de veu ens ha acabat traint. Una passada, és xulíssim. Aquest, com ja, això és un poema de Ramon Muntaner. Exacte, la Renaixença. De la Renaixença. No, no, Ramon Muntaner, de l'Esgai, vull dir. Que també era cantautor. Em posaria el de les cròniques. No, no, no, el del carrer, vols dir? Sí. No, no, no, no, no. Bueno, aquest també, aquest també suposo que amb el temps s'acabarà signant alguna crònica sobre aquest altre Ramon Muntaner. No, això és la noia de Hawaii. En la versió Transilvània, Transilvània Girl, que està, és la que apareix en el disco de Sisa i Melodrama, no? Exactament. Bueno, doncs escolta una cosa, saltem el Sisa, veig que ningú s'atreveix a participar al concurs, doncs bueno, ja ho diré, el primer poema era de Pau Riba i el segon era de Rabelais. Ara, xinxaus. Passem ara a escoltar un altre dels grups que va estar present en la... el desembarcament, sí, això, el mercat, però no el mercat qualsevol, no, no el mercat de Ram o el mercat de la Fira Agrícola, no, el mercat de música viva de Vic de la setmana passada. No ens donarà temps de posar els tres grups que volíem posar i tots els temes, perquè les hores continuen durant 60 minuts, malgrat hagi passat l'estiu. Per tant, anem a posar una miqueta de canyeta d'aquesta edició i anem a escoltar un tema dels Chupaconcha. Bueno, sí, clar, és que el Jordi no estava avisat de que ens saltàvem uns temes. Li hem canviat i... l'ordre, pobre. Sí. Doncs podem explicar que els Chupaconcha són dos músics de Verona, però que estan basats aquí a Barcelona. I estan basats. Estan basats en fets reals. Perdoneu, és que jo, a veure, és injust, vale? Jo tinc diversos idiomes al meu cap. Based on... Based in... Thank you. Chupaconcha. Chupaconcha, és un dels noms més desagradables que... És horrorós. Sí, diguéssim que no és un nom fàcil de vendre, sobretot si tenen la idea d'anar a fer una gira per Buenos Aires, per exemple. Aquest és el disco... Però vol dir el que tots pensem que vol dir? O expliquen alguna altra història? Sí? Jo crec que vol dir el que vol dir. Jo crec que vol dir el que vol dir. Sí, vol dir exactament això, sí. Bueno, aviam, dit... Jo crec que s'estan venent a un cert públic. Dit en plat és com si sortís aquí un grup i es digués menja conys. Però no, igual és algú que li agrada molt el marisc, xupa cony... No, vam parlar amb ell sobre el tema i... Sí. Això que sentíem és un tema inclòs en el disc 2011 Anus Conchae, que és el darrer disc que han produït i que aquest sí que van presentar-lo a la Jazz Cava de Vic el passat dia 15 de setembre en el decurs d'aquest mercat de música viva i va anar molt bé, va haver-hi molta gent, tothom va ballar i tothom va tornar molt tard a Barcelona. Què més? És que jo m'estic quedant així una mica... Sí, a veure, també, òbviament, dir-vos que falta un meset escàs, menys d'un mes ja, perquè comenci una cosa que passa cada mes d'octubre i que... Castanyada. Exactament. Que, bueno, que... Halloween! Exactament, que dura un dia, uns quants dies més que la Castanyada i que tindrà com a protagonista aquest programa de ràdio, tot i que en versió extended play de 12 hores, com ja va passar l'any passat, però això ja us aniríem informant. I suposo. També, certament, i d'aquí un parell de setmanes comença la programació de músiques disperses a l'Ababa. Un altre producte... De criminals. Producte de menys febril. Sí. Bé, s'ha de dir que ha passat dels diumenges als dissabtes, és a dir, ara seran concerts que es faran dissabtes. Que... Ah, molt bé. Sí, bueno... Això els dona un cert protagonisme, ells relleu que abans potser no tenien. Està bé, però jo preferia els diumenges perquè era com més recollidet. Té un altre rotllo, sí, però... Però bueno, sí que és cert que potser afavorirà que la gent vingui. Estic començant a veure que realment a la gent que promou concerts no li interessa que vingui públic. Bueno, la gent que... Perquè ella diu, no, a mi em va bé que Macromassa vingui poca gent. Tu, no, home, jo prefiro els diumenges perquè així poca gent és més recollit. Bueno, ara comencem a entendre exactament a on rau el motiu de la crisi de l'indústria discogràfica. Potser el Roger i jo compartim aquesta opinió, que és que, per almenys, jo penso, a mi el que més m'agrada és concerts petits amb poc públic que puguin realment gaudir... amb una proximitat que en altre tipus de formats no es pot aconseguir. Està clar, home, i a més cap grup de l'Helio ve per forrar-se, vull dir que més els hi dona que vinguin 50 persones que 20. Bé, doncs... Clar. Home, potser un vermut més suculent en el cas de que vinguin 50 que vinguin... Sí. Però la cosa... A veure, el tema... Sembles l'Edgar González. Aquell amic que teníem al col·le. Ah, parlant de... Parlant d'amics de col·le, parlant d'amics de col·le. Volem felicitar el nostre amic Jordi Vidal. Vidi, per a los amigos, que se'ns casa. Sí, se'ns casa. Saca la imatge més viva que tinc d'ell és amb una samarreta d'Offspring i una bota Martins al cap. Doncs bé, aquest home, que el recordo així, ara es casa. No sé si es casa vestit igual i manté els mateixos hàbits. Però bé, ha trobat una llar, fundarà una família, això espero. Una persona que l'estima. Sí. Es casta. El castre no. Es casa a Castelló d'Empúries. A Castelló, oh, que maco. Em sembla, o per allà de l'Alt Empordà. Hòstia, això deu costar quartos, perquè casar-se per allà no pensis que és barat. Bueno, depèn de on ho facis, no? Empúria Brava. Si ho faci a la platja. No! Però es pot casar enmig d'autovia. Clar, també, a l'estació de bus. Bueno, doncs des d'aquí la nostra més sincera felicitació al Vidi, si ens està escoltant, cosa que crec que és impossible, però si algú que ens escolta és conegut, que també és, que si algú ens escolta, cosa que també és difícil, i coneix el vídeo, coneix la manera d'accedir al vídeo, per favor, feu-li arribar la nostra més càlida felicitació i dir-li que si vol venir un dia aquí al programa a comentar l'experiència que suposa casar-se, doncs que el rebrem amb els braços oberts i que porti un disco d'Offspring, també, que el posarem. Què més? A veure, escolta, jo volia llegir això. Avui estem de lectures, però clar, l'estiu és una època que afavoreix molt això d'anar recuperant temps perdut amb les lectures. Jo, per exemple, m'he introduït amb Shakespeare, que no ho havia fet mai. També a bones hores. He vist que és en anglès. Jo pensava que era català. Ostres. Home, Shakespeare està molt bé. Shakespeare. Home, està molt bé llegir les traduccions. Llegir les edicions bilingües està molt bé. Sí, fantàstic. Macbeth. A mi em va agradar molt Hamlet. Està molt bé. És un totxo important, però es llegeix així... És un totxo. Sí, ràpid. Sí, és gruixuda. Sí, home, tu has vist la pell del Kenneth Bragas aquell. Són 3 hores i encara la redueix, eh? No. I Otelo també està molt bé. Hotel. Jo he llegit molt. Mira, vaig llegir l'Americano Impossible. Impossible. L'Americano Impossible. De Graham Greene, que em va agradar molt. El Tercer Hombre no em va agradar tant. Vaig ser una miqueta més nyonya. I la traducció catalana encara més nyonya, diria. Ara estic intentant tornar a reprendre la traducció d'Andreu Nin de Crim i Càstig de l'any 29, que la veritat és que tornar a traduir paraules com així, heus-la aquí, minyó i coses així amb una novel·la de Dostoyevsky costa una mica, però bueno, estoy en ello. I des d'aquí vull recomanar una novel·la que em van deixar fa molt poquet de Fernando Arrabal, que es diu La torre herida por el rayo, que és fantàstica, sobretot per aquells que pensin que Fernando Arrabal és un senyor que simplement es dedica a aixecar-se a fer pipí a les entrevistes. Sabran que no, que és un gran escriptor, almenys a l'any 80 ho era. I parlant d'aquestes... Per casa em corre una que es diu... Que en tens una amagada a casa, no? Per casa em corre una que ara me'n recordo com es diu ja que va venir ahir a la nit. Una de l'Arrabal. Com es diu? El senyor de Baal. El senyor de Baal. Ui, això ja sona una mica més esotèric, no? Bueno, clar, la Torre Herida por el Rayo és una carta... Em sembla que narra la seva infància... Oi que va créixer a Ceuta o a Melilla? A Melilla, no? Sí. Bueno, ho explica la seva manera, així una mica... Bueno, va néixer a Melilla. Va néixer a Melilla. I després crec que de fet es va criar a Barcelona. Però, bueno, no, crec que ell tampoc en deu estar molt segur. Doncs mira, entre aquestes lectures d'estiu, ja no tant d'estiu, però gairebé d'estiu, doncs vull llegir-vos un text d'aquest llibre tan maco que em va regalar Juan Crec, d'amor platònico per los animales. Com bé indica el nom, són una sèrie d'aproximacions al món animal, que podrien ser una lectura complementària al llibre dels bèsties, per exemple. Sí. I casualment, doncs mira, Crec va escriure un, Víctor Nubla va escriure una part de l'altra, sí. I així anem fent. Bueno, mira, es diu La diversió de les foques. Les foques són diversió pura. Palmean, griten, mediten. Les foques són una dictadura. El mar lejano les abruma. Palean, naden, suden. El mar lejano sin espuma. Si bigotes tienen, si comen. Si bigotes tienen, no molestan. Si palmean, no comment. Si palmean, siempre se acuestan. Las focas son diversión pura con pelotas, con peces. No diversión conoces pura. De pura diversión, las focas son un tostón. És un llibre molt bonic. Ai, el crec. Bueno, no hi ha un text de l'Ocapi? Sí, hi ha un text de l'Ocapi. Ocapi. És l'Ocapi rumiante, herbívoro, paciente, gregario, pesado, veloz, agresivo, inalterable, desconfiado, desinformado. És l'Ocapi. És l'Ocapi quien va detrás de la hierba y le dicen por eso, ¡porrero! Ocapi con... que consti que l'ha recomanat tu, eh? Ocapi con rayas a los costados como cualquier. ¡Farlopero! ¡Hala, tío! Joder, crec. ¡Ay, Ocapi! ¡Farlopero, porrero! Ocapi que corre con 2 cuernos. Corre, Ocapi, no te detengas. Agua busca el Ocapi que va todo el día colocado y se deja comer por los carnívoros. La charca está cerca. Te esperan el cocodrilo, el león, la hiena y el escorpión. Corre, Ocapi. Bravo, move. Bravo, crec. Bravo. Bueno, escolta, ens queden 5 minutets de programa. Puc llegir una mica de... és un... Ara vols llegir un acte de Shakespeare? No, és un acte. És el tros que... Qui fa de bruixa? Us en recordeu de Macbeth? Ah, sí, ho hem d'escenificar entre els 3. Vinga, bueno, va, un personatge va, cada un. Tu ets la bruixa número 1, tu ets la bruixa número 2, vale. I jo sóc la bruixa número 3. Vale. Qui comença a llegir? Ha miulat 3 cops el gat tigrat. 4 crops l'eriçó s'ha lamentat. L'arpia crida, ja és l'hora, ja és l'hora. Remena el perol, remena, tirem-hi entranyes a dins, totes plenes de verins. Tu, gripau, dolent de mena, que dorms de dia i de nit i en menys d'un mes aglutines les més terribles metzines, fes el brou espaceït. Ja va, ja va. Crema, foc, ull, barreja, que el perol ja bombolleja. Gràcies, Lucy, ja està. És que no ho llegia, és que heu ficat el llibre superlluny. Clar, és un problema de no portar-me parada. I ara tu, serpent de riu, vull aquí de viu en viu, ull de llangardaix respost, granota i llengua de gos, agulló de ser visible, de l'escurçó més terrible, cua i banyes de cargol, i ala bruta de mussol, tot a dins del brou fatal d'aquest perol infernal. Crema, foc i bull, barreja, que el perol ja bombolleja. Prou. Però no, falta l'últim. Ah, bueno, vale. Pell de drac, ullal de llop, mòmia de bruixa amb xarop, budells de tauró voràs, cicut acollida al ras, fetge de jueu blasfem, fel de boc, teix que tallem quan la lluna fa l'eclipsi, nas de turc, llavis d'egipci, dit del fill d'una ramera que va néixer mort a l'era. Feu aquest brou dens i espès, i perquè no hi falti res, hi afegirem els budells d'un tigre i els seus cadells. Porrera, farlopera! Vinga, o capi, corre! Bueno, això és un fragment de Macbeth, com podeu veure, el portàvem preparadíssim. La sincronia i l'agilitat en la interpretació dels personatges ha estat platòrica. Fantàstica. Ja us direm com acaba, però ja us dic jo que acaba malament. Com era aquella acudita allò d'era... Oye, me gusta mucho Shakespeare. I diu, hombre, que se dice Shakespeare. I diu, ¿por qué? I diu, hombre, porque es un verbo irregular. Bueno, és que hagués estat molt bé poder tancar el programa ja amb aquest acudit, però lamentablement ens queden 2 minuts amb la qual cosa haurem d'afrontar el que significa continuar en antena després d'haver protagonitzat aquest detall. No, bueno, escolta, ja se sap, les entrades de temporada són així, vens allò... Ho hem portat bastant bé. Sí, home, una mica desgavellat, no sé si havia ben bé cap on tirava res, però... Haurem de demanar-li a la Glòria què n'opina. Sí, li demanem a la Glòria que ella... Hola, Glòria! Que ella... No, ens escolta? Sí, home, la Glòria ens escolta. Ah, fuiste tu? Ens escolta. Doncs sí, des d'aquí una abraçada a la Glòria. Esperem en les properes edicions successives, edicions del programa, tornar a recuperar una mica aquell ordre i aquella estructura monolítica que caracteritzava Música Química la temporada anterior. Però bueno, mentrestant continuarem fent fins que no se'ns ocorri res més. Què podem fer ara? Bueno, no sé, home, tampoc no podem fer gran cosa, falta un minutet, tampoc no pensis allò, podem anar-nos acomiadant a poc a poc. Val. Això significa lentament? Sí, bueno, a poc a poc, lentament, slowly, no. Take your time. Us esperem. Això no sé si és lentament o no sé si que estiguis tocat del bolet. Esperem. El Roger parla com el meu avi. Bueno, vinga. Bueno, tallem-ho ja. No, escolta, gràcies a tots per no haver vingut i per deixar-nos sols no aquí. Trucar. I per no trucar. I per que, no... que no ho feu mai. I, bueno, i... No, home, no. Vam rebre, hem rebut 3 trucades en la temporada anterior. Una, el pare del Marginàlia. Sí? Ah, clar, eren dies que jo no hi era. L'altre, mon pare, que es va equivocar de número. No. Sí, es va equivocar de número. I un que era el tècnic. I un que era el Jordi, que per obrir el foc i per trencar el gel... doncs va decidir posar tota la carn a la graella i així està, de moreno. Bueno, escolta, ara sí, ens acomiadem. Gràcies, Lucy, gràcies, Roger. Saludem el Víctor, que està... Li falta... No, de fet, el Víctor ja ha acabat l'emissió del seu programa en l'Univers Paral·lel. Per tant, segurament ja no estan entenint un cent. I a tota la resta, gràcies per haver aguantat aquest despiporre. La setmana que ve tornarem amb gent seriosa i amb temes de veritable interès. Fins llavors, us deixem amb les vostres encara més interessants vides domèstiques. Sí, perquè no podem acabar amb un tema, o què? Home, és que no dona temps, perquè no, hi ha la falca... És que la falca... Hi ha una falca, hi ha una falca de programa, Sí. Hi ha una cunya, una cunya. Bueno, us direm que el tema que volíem posar però que no posem perquè bueno, no dona temps... Bueno, el que sona en el món paral·lel, de fet. Que el que sona en el món paral·lel era un tema de Silver Apples. D'acord. Doncs fins la setmana que ve us deixem amb aquest no tema de Silver Apples que està per sota de la sintonia. Adéu. Que és el que sentireu. Fins la setmana que ve. Adéu.